fayli jigen lu sédé ci ray ati ray ñett yi jigen lu ci sédé mom kessé kessé dédé yoyu jigen lu ci sédé ndax xolam mayuko taxaway yi lolo tax farajulun wa imra'atani mimman tardawna ci ñinga xamné kontan ngeen ci seen mbir mina shuhada ci way sédé yi mimman tardawna moy ñinga xamné xamulen len ci jikko yu baaxu kep kuy peemi mëno sédé kuy peemi mëno sédé dede kuy taxaw di sangu way mëno sédé kep ko xamné sa boy sangu way da ngay taxaw mo xam fi ngay sawé dafa bari suuf wala bari suuf wax rek ne wañul dara ku ko dëkke mëno sédé ñaara gog de kuñ xamné mas nga jëm yi fi jaamur moto sédé ku am ak ndaw moto sédé ku ñëg ni am nga doom jo xamné ji do te ko yaayam moto sédé koy naan tangara moto sédé ku dul julli julli juroom moto sédé ku dul wër wër ko moto sédé salaamu alaykum ñi ñepp mënu ñoo sédé de mimman tardawna min ash-shuhada tabarakallah ci ñi nga xamne gërem ngeen leen te ñu nekk ay shuhada mu ne waaw lu tax ñaari jigen mu ne antadilla ci bu sanko bu réré xel ma jaxaso ihdahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzukkira ñu fatil mu fatiliko ihdahuma al-ukhra jenen jigen jo ki man na patte ke fatiliko waaw neew na ñom ñaar ñam ñu faté loolu la ci yalla djublu waye ñom ñaar ñepp ñu faté liko it leg leg dara am waye leg leg du am ndax kenn ka mëna nax say ndax jigen ñaar bu la doon sédé tay fi ñu lay ray bu la nawé kenn du la ray jigen ju lay sédé ñu war la ray mu nab la muccu nga waaw loolu sawé won Musa ci kanam Firawna bako ndaw sene murid wa alqaytu alayka mahabbatan minni jinna taq ta karam mune fi rawne ki kenn ko ray fi rawne nako ray deug muné ko ah boko ray pert ndax bur yi ma xamagum yow la ci gis bur bu dex ji di jural ay dom waaw musuma gis bur bu dex ji jural dom yow rek la ko gisé muné ko ah do morom gay do sel morom taxam jigen baxut lay lay mo tax tabarakallah fete yalla mune wala ya'ba bu mbagn ashuada un sede kadi iza ma sa bo xamene du'u wonan len ci kay len sede mune sede kat sa buñ ko wo ci kay sede bu mbagn senegal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sede sa buñ la woy ci kay sede sal saw dal ya ngay jamu yalla wala ya ba bu mu bañ ashuada sede kadi iza ma du'u sa buñ len woy ci sede bu la ñaar woy ci tax say kay sede da ngay sal saw dal ñew jema defar wa ablay lu la ci def mu waxa wa jeexal nga ne ko aw suka yo tamit xana do xol xale yi waxa wax defar yalla bugul ko fasé nangam nangam dadi kax dadi ré jima defar sa kenn lay katal man na mu defaru bo jima jëm defar won nak nga bayi len ñu tax nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fañuy tafé boko defé bakkar nga boko tubul ba dé yalla mëna la duma wala tasamu bulen na gu nak an taktubu bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu ndaw mulen na gu mukk ba tax ngeen waji 100 francs la lepp 100 jarna bind yalla mune jarna bind de parce que bir khabru amul 100 bir khabru amul 100 de te buñ taxawé yamal xiyam la 100 di gëna jafé bir khabru amul 100 buñ taxawé yamal xiyam ci la 100 di gëna jafé 100 francs ndax amul benn moné buy dem yamal xiyam amul benn moné buy dem yamal xiyam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu mune yow xiyam tiyaba la tuddu la ngay narayu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dadi yobbu waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar fukki jinn fim tok mu sédal lepp mu ne da koy wécc ko fret ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay di envoyer envoyer ludul ñew parce que adresse be dul bax leg leg nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse be dul bax mo dox du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fa aw aw aw dañu suuf wax ci ay baat yu bam neex mu nako ci tuf dal ko ci sol dañu wo du ngeen am ben relation adresse baxut wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñak baax bi jangal wala pre jang xamu bi dem legi ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse baxut sarax yu bari ci sarax yi sarax yi adresse baxut ak bari motax fret sofa sa adresse wir wa wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fret rek mom bo ñu tax amma bay ko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ni da reey lu bor bi reey reey bind len lu mu tuti tuti bind len waaw ben way deena am na xata gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len de ma te am jam pusub ma abon te delu wuma ko won ba de ba gen ma rodo legi dal jurum ñaar fu ciat ci ren ama guma jam ndax pusu bobé way way delo len ma pusu bi ye tet pusu luma jaar ci bitik bi deureum deureum waaw wajibi ala 100 mili jamur nak 1 million nak 1 million ñaata pusu la 1 million tet dene ke man kon wala tasamu bulen nagu an taktubuhu ngien binduko saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi bacat apam mu fay bu faye jelat aw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum signé ko aqsatu mo gëna manu mo gëna jup rinda lay fa yalla lolo gëna manu ana lama la lebon mi ngi ni ana kayd wa yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mana sédé kuy sédé kay ana kayd nga ñu xéet ni mi ngi ni yalla neena bu bo gëna jup waye nan xam nga kéra sax ñu na togon barap sangam yoy woor wa adna ti mo gëna jégé alla tartabu ci ngeen bañu sikki sak ci ngeen bañu sikki sak bu kay lu amé sikki sak lañu sëkk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wana yoyu dede gogi khadima jaxate kala day atté ben way bu lepp yefi jambur fukki jinni waaj ñew mim ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon nako ca dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ci leble won bor bi nak kenn fekke wuko waaji ko lebon ne libuko dadi mim ah may khalida ne waaji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dane waji tobal fi xar ko waji tok may khalif fatte ko di atti ne ci atte ma ne ci atte ba ne ci atte ba bam yag mu ne ges waji ne ko waji warna aga mu ne ko ci dakar ga da sori de berita pelan ni. Berita pelan. Dan negara ada ya ulan. Mana jarul yau bayar al-mafai. Jarul yau kai bayar al-mafai. Tenen ñu bawu kat baye xal ci xalu gul laxbar yu bi ate ate yi barkal waye ku musla mune illa an takuna ludul barka nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudiruna ngeen koy doxal baynakum sen digeent su baba falaysa alaykum nekul bak falaysa alaykum nekul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce na nga ñew jël ci legi difay ci legi mu ne lol mo am bu ngeen ko bind dem du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxam dem ci bi mu ne koku mom ñak ko bind wañu dara amma su de leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut sede inna izata bayatum bu ngeen jaayante su jaayante amé ngeen wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante biñu def ñun ndax jaayante bi wéccho la woon hayakumullah jaayante bi wéccho la woon waye jaayante tay bi tubaab bi daf ko jël ci ni meloon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut benn koox wala benn kopp natt ca pepp sottil pël bi mu natt kopp booba soowu sottil la yàlla mu ne li jor bind léegi nag tubaab bi dem ba jël xaalis def ko ak weñ da ngay ñëw ngàbb weñ googee ñëw ci bitig ba joxe weñ ga bu dee juróom mu jox la alimet lan ko jox mu denc ko moom lim la jox yow ngay jëfandiko doo am loo jële sa kër jox ko looloo waral léegi ci baatu jaay bi tekki weccoo soppi ko foofu moo tax mu daan am riba te léegi riba ji jafe cee gis ndax booba da ngay am ceeb ca kër ga wala pepp soxla ceeb sa pepp ma ca ngay tibb rek indi moy isa kalu ala nnas yastawfun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsirun daga daan ñëw waaji natt benn pot ci sa pepp mi sottil boppam natt benn pot ci ceebam nag sottil la booba sa mosaan indi pepp pepp ak pepp bu ëppalee riba la moo tax jaayikat yi dañ daan wut pot bu ñuy nattee seen yëf yi bopp pour jox la ak pot bu ñuy nattee sa yëf yow pour jox seen bopp léeg-léeg seen baaram lañu dugal ci biir pot bi mu wàññi tuuti ceeb yàlla mu ne loolu kat néew xeeb ma ko wala tabaxasu naasa asiyaakum moo tax économie gu l'islaam moom rek a sett sell ci des yëpp njoñ njaaji rek tabarkal wa ashidu isa tabayatum bu ngeen jaayantee na am ay seede xam nga suñ jaayante bi fi nekk noo koy wutale ay seede njaay moom da nga ñëw ne am nga alimet mu ne waa mu ne jox ma génn nga jox ko juróom mu jox la da ngay wax waa ji kaay seede ko parce que jënd naa alimet xam nga nga loolu tax nga jégg baat yi wala yudaara bu mu loru kaatibun bindkat wala shahid seedekat it bu mu loru bu ñu lore bu ñu loru bu ñu loru fii mooy bul def waa ji nekk fii ñu yóbbu ko géeji way yóbbu ko tëngeej yóbbu ko pikin fa la ñu yóbbu ko fa mu ne bu leen ko lor léegi wutal leen ko oto mbaa ngeen koy fay ndax bu ko moy dalu day lor aji seede ji du fekkee moom dana fiy seede a ba tey loola moo taxoon ci lislaam ñay dajale azaka yàlla ne wutal leen leen ci soldu wal aamiluuna alayha waaw wutale leen soldu su ko defee condition azaka jox la ñu bind la refi nga dem tabarakallah wa in tafalu bu ngeen ko defee lor leen di leen seedaloo te du ngeen leen fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak chay chay la ci yeen te bëggumako waaw di bindu la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñu conférence rek gratuit lañu dé lay yu sal ci dé wala yudar wa xali islam xam nga da ngay waru bo fay dagul te ñu dé waaw tet wa taqul la ragal len yalla ragal len yalla bu ngeen ragal le yalla wa ya'limukumullah yalla jangal len lay neesat ay bi wa taqul la wa ya'limukumullah dama jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñu am xam xam bob dañ koy jang ak xam xam bob dañ koy maye xam xam bi ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullah wa ya'limukumullah ak fele ci alquran wa atainahum min laduna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nan ñew ci aliyu nan ko wayo xana yoonte bi da lay beral ay cour mune jinna ci yalla musuma beral ben cour du daral do fehmu rek kam ngeen kera ba isa jaa nasrullahi wacce umar ibn khattab dal ni alhamdulillah rabbil alamin wax sahaba yi xaq taay di safonte ndax kontan ndax ci mission yoonte bi agna ibn abbas taw fa lay joy way lo xewle mune ni len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yoonte bi sar bi ñu ne tagge mu ne ah waaw ñu ne ah isa jaa abudike nasrullahi dimbalul yalla wal fathu aqewul ubi mak wa ra'aita an-nas yadkhuluna ba ba ngi ah ana fi tagge bi nak mu ne ah li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañu ko sa bi ne tek ne ko ngene mu ne lu mat lu ne tambale wañu ko ñu ne ko le tangaraw ñu yow yaay fure xet wi ciar lañ ko tudde yaay fure xet wi motax imam shafi nan shakawtu ila waqi'in su'a hifzi fa arsadani ila tarki al ma'asi wa akhbarani bi anna al ilma nurun wa nurul lahi la yuhda li 'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi ñu ne ko wukaya man dal munuma xexe ba mokal bindal ma ciis man duma mokal mu ne ko da ngay moy yalla mu ne ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla duñ ko jox koy moy tet wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ni moy yalla non la imam shafi'i don moy yalla waaw parce que ñu bax ni dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir mi fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhimu waaw xam xam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu ko yalla defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi misal wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp nga ay bar fofu la jeex mu ñew nak ci walu ate bi ba legi atay bor manam ay jugu di mom fofu la jexé waye bor ba légui jexugul ki ci tukki la nek way kuntum bu ngeen nekké ala safarin ci ko mu tukki walam tajidu ta'amulan katiban comptable bu wara bind bor bi ni def mune farihanun tayle maqbuda bu ñuy jëlé ci waji lepp tayle tayle moy da nga dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mu da koy bind nga ne kon tayle ma mu ñu indi sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legi nak bu def ni ci do yi def ne ko buñu agge Dakar nga fay ñu aksi Dakar ci lus nga ne ko lewna lek 3000 da haram mom kay bo ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la nga ni waaw bu app bi jëli ta fay la nak yalla mu na fa nasiratu illa ma yara waxon na la ko legi mu ñew ko mu am aw waye lewna legi ñu bari ñu koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lewna daal di lek ko loolu degg nu fa in amina buulu ba denk ba'dukum lenn ci yeen ba'dan lenn da nga wolu kenn ba denk ko kenn fekki wuko ah fal yu'addi na dello na joxe allazi la nga xamni qutmina denkon nako nako dello amanatahu ndinkane wal yattaqillaha naragal yalla rabbahu yalla mi borom gis nga allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko dello pf dello woko lam la denkon ki la denk 500 nga delo ko 5 pièces 600 delo wo ko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk 500 tegal ko ko fa bu ñewé na sama 500 lay jël ci guddi la beccëg la yor yor la ne ko tegget ne ko bi la bu bu ci bindon turam sax ne gis tu wa non la yëndu defon bamuy gaday ni ali kay ndenkal lu ne bindina ci turba ñun ku la denk fi bu demé kastor delu ci am lu ci fell am lu ci fell waji da ñu ne morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko bay mu ñak sama ndey bay nako pour mom gëneewul ne da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg réglé waaw dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey da nga mako denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat noon la gaay denkane legi motax legi kenn wolotul kenn kenn ko nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah wala taktumu bulan nabunak ashahada sede waman yaktumha kep ko nab sede fa innahu mom yiko nab asimun qalbuhu qalam dafa bakar motax yoonte bi bako ndaw sa ñewele ne ko sulayman na nab agalay bëgguma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la galay doore kat la wa salaam ndaw ci nako nubuma ci kenn yu dem ne ko nak yaq nak taxon ma wax la ko wala taktum shahada wax ko dagam rek mu tax dagal nak kula wax ne mu sa sall mel dama ko bëgg denk xaaliss dagal nak nga ne ko mu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko dégg dagan na li nga xam ci waji rek waxal ndax mo la ko laaj du jëw lol du jëw bokku na ci juroom ñaari jëw yi dagan tabarakallah wallahu yalla bima ta'amaluna lepp lu ngeen def alim ko ko xam la mom suñu borom subhanahu wa ta'ala lillahi yalla mom ma fi samawati li ci asman lepp wa ma fi al-ard mom li suuf lepp wa in tubdu su ngeen feñale ma fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tukhfu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bihi Allah yalla dina len ci regle saabu ñu alko ne li mo tax la wantal na wacc wala bok amul rasul li tax amul rasul wacc wa in tubdu bu ngeen feñale ma fi anfusikum li ngeen di xalat nek seen bir xalat aw tukhfuhu wala ngeen nebbuko yuhasibukum bihi Allah yalla dina len ci regle sabene a ñom ñepp day san ñu febar kay lan añ ñi sur ñi ñew mastuti mbokk yi xol len li ñi xalaat buñu yalla doon regle fuñu jëm li nga xalaat ka do xamne ci biir mbolam boko waxon ay dal la fi jëre dëgg leg leg mu tax sabay daal di febar ne san yalla wacc aman rasul fa yaghfiru yalla balé limay saw ko ko neex mu bal ko way azibu mbugal may saw ko ko neex kon dina metti lol lay fan muna sahabay dal ñew ci yonti bi ne ko kullifna min al a'mal ma nutiqu as salatu was siyamu wal jihadu wal hajj wa qad unsilat alayka hadhihi al-aya wa la nutiquha yent bi sahabe ne ko ñun day yalla daanañu sant luñu man julli war jihad azab yi de man nan ko mu ne waaw mu ne waye tay ji de wax na lu ñu mënu tay wax na lu mënu de yent bi leen atriduna an taqulu kama qala al-kitab min qablikum sami'na wa asayna mune ayen sahaba yi da ngeen beug wax la yow di waxon degg nañ yalla li wax waye moy ne qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax degg nañ ci top nañ mi daali wax yalla daali wacce ay ji bañ waxe sami'na wa ata'na yalla na kon nak amana rasul bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun lima len sant gem ngeen ko lo tax ay ji wacc yoonent bi neena boko jangee guddi rek jeregul nga jangale nen su guddi nga ne aman rasul bam jeex yoonent bi neena doyna sekk sekk sekk lemu nga tabarakallah lemu nga sa mbop lemu nga sa neek lemu nga kër ga mom aman rasul waaw ci ay yi nga xamne ay werd la ko gaay defon saaba yi ci la bok aamana gemna ar rasul yunus bi bima unzila ilayhi min wacce ci mom min rabbihi joge ci borom moy alquran wal mu'minun ñi gem yalla it gem nañ ko kullun kep ci ñam aamana billahi gem na yalla wa malaikatihi gem malaakam yi wa kutubihi gem terem yi wa rusulihi gam yonentam bi ñom nenañu la nu farriqu duñu takale bayna ahadin digante kenn ñu rusulihi ci yonentam bi wa qalu nenañu sax de sami'na degg nañu li nga wax yow yalla wa ata'na te top nañ ko degg la yonentu bi digal rek lañ dari wax kufranaka sa jéggal lañu sakku rabbana yu suñu borom wa ilayka yaw al-masir moy mujj la ngeen xamne yeen sahaba yi ak yonenti bi ak ñu gëm yi la yukallifu llahu yal du tek nafsan ben bakkan illa wus'aha ludul lo xamne li lum atal la